wielu rzeczy już nie ma, są nowe. Topnieją śniegi, za moment projekt zostanie pod lodem. Te zimy wrócą za rok, jeśli to włączysz w przyszłym. Chyba tak jest, nic się nie kończy nigdy. Każdej zimy wywołuje duchy, próbuję wrócić tam i przywrócić świat, który tu był. Szukam jak zguby ludzi, których nie ma tu dziś. Jest tylko zima, która przypomina postać i kontury. Tamte dni to błyski z odległości świetlnych lat. Ale w to, kim jesteśmy, mają wieczny wkład. Efekt motyla, nie wiem gdzie jest przyczyna, ale nie odcinam się i nie chcę zapominać. Ta zima dla innych to wszechświat równoległy. Kolejny ze szczebli i kamień węgielny zarazem. Pierwszym jest dla przeszłych, drugim dla nie nadeszłych. Ale gdy czas się dopełni, będą jednym i będą razem. Wehikuł czasu to pamięć.